بسم الله الرحمن الرحيم باب النهي للبصاق في المسجد في الصلاة وغيرها والنهي عن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه باب دې په بیان د نهي کې د لاړو تو کلو نه په جمعات کې وغیرها او د پموس کې یا غیر د مزنا کموس کې هم په جمعات کې لاړو نه تو کې او کموس کې نه و والنهی او منع عن بصاق المصلی دلاړو تو کړو د مسکون کی نابه نه دیه مخله بلاړو نتو کی مخله خو قبله اکیبلی په لاړو تو کل حرام او ناروا دی و عن یمینه او خی طرف لا و به قال حدثنا یحیی بن یحیی التمیمی وقال قرات علی مالک عن نافع عبد الله بن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم را بصاقا ویکت لاڑی فی جدار القبلة و دیوار قبلی کی فحقه نویر جوڑے ثم اقبل على الناس بیارا متوجی شخل قل فقال اذا کانا حدکم کلجیوی او پتاسو کیو شلی مسکی فلا یبسق لاری دینتو کی قبل وجی مخامخ فإن اللہ قبل وجیهی اللہ مخامخ دمخ ددوی اذا سواللا کلچ دے مسکی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو سامة ها وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي جميع بن عبد الله ها وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمحان ليس بن سعد ها وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن عليا عن ايوب ها وبه قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان ها وبه قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني موسى بن عقبه كلهم النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم النبي عليه السلام نا انوران خامتا الله حبيب قتل ونخامتن ګردري قسم الفاظ رازي بزاق بصاق مخاط او نخامه نو د لغت علما وای چې المخاط من الانف د پوز نسروزي دي ته مخاط وای او بصاق او بزاق دا دخلی نه او نخاما دا د سر نه کله د سینې نه او دې نخامت کله وې تنخما او کله وې تنخا کتلو نبی صلی الله علیه وسلم نخامت نخام معنا مزګه کنا د سینې یا د سر اغا لاڑی فی قبلۃ المسجد په قبلې د مسجد کې لا زحاک مگر دا زحاک راوی چې فین فی حدیثی نخامتن فی القبلہ نخامه په قبلہ کې بمانا حدیث مالک وبه قال حدثنا یحیی بن یحیی او کوم وی شیبا او امر الناقد جميعا سفیان قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رعا نخامتا فی قبلت المسجد ویکتو دا گرن پا قبلی دا مجلس کی فحق کہا نویر جلو بحسوات پہ اگٹی ثم نہا بے منو کا یبز قر جلو یمینی چلاڑی دیتو کیو سڑیخی طرف لا ومامو یا مخی طرف لا ولیکن یبز کوئی ساری گس طرف تا دلاڑی تو کی او تحت قدمه اليسرى لاند گدا قدم گسنا خدا جمعات نه یادای جمعات نه بار ک سړی وی لک کور کی مسکه تش مصلی د غړولې نو گس طرف لته کا د گس خپل د لاند لته کا ا جمعات کی ک سړی نو فلمن صادر لپټه کی دی تو کی اوا دی و مګی حکم کاغذ چ استعمالی کی کا سړی سر جیب کی او هغه کې لاړ یو چوکي او د بارې مسجد نبی او غرزي و به قال حدثني ابو الطاهر وهرمله قال حدثنا ابن وابن يونس ها حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي كرامان ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابا هريره و ابا سعيد رضي الله عنهما اخبره اخبراه دعوا ولا خبر ورکړه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم را نخامتا قتل نخاما پمسل د حدیث دی ابن عینا و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس فيما قري عليه هشام بن روان ابي انا عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم را بساقا قتل ولاري في جدار القبله في ديوار د قبله کې او مخاتون او نخامتن دراوی شک دے چې کم لفظ ویلے اتاسو غمان آگان از دکیا مخات غیت وی چی دا پوزی نئی او نخاما غیت وی چی آغد سینی نئی فحقهون وی اوری جولی دیکی خویو دا اللہ دا پیغمبر توازو دا چی گورد جماعت د قبلی دیوار پخپلا مبارک و لاس و صفاق اچال امنوی و بیهی قرح دسن ابو بکر ابن ابی شیبا و زہر ابن حرب جمیعن ابن علیہ قال زہر ابن حدسن ابن علیہ عن القاسم ابن مہرانا نبی رافین نبی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآن و خامتاً قتل و نخاما پا قبلی دی جماعت کی فاقبل ان الناس خلق لم توجیش فقال فرمائی لیو ما بالو احدکم صد حال دی استاس و یقوم مستقبل ربی ادری کی مخامخ پل ربتا فیتنخ و امامہو ابیازان لمخلا لارم تو کی ایو حب و ادکم آیاتا سکی و سڑے خوہگنی یستقبلا چې د لسوک مخامخ او درول شي فیتنخا فی وجه او د په دې مخ تو کانی تو کی فیدا تنخا حدکم کنه جلاری تو کی او پتا سو فیتنخا ای ساری گس طرف لذی تو کی تحت قدمی لاندې د قدم نا فیلم یجو کنی مندو فیقل ها کذا ندا سی دی وای و وصف القاسم اے قاسم راوی د حدیث طریقہ او خلافت فلفی ثوبه لاڑی تو کی پجامہ کی ثم مسح بعضه ولا بعض بعض جامه د بعض د پاسه او مغلا ادلاڑ وغا سرات ختم کل و به قال حدثنا شیبان ابن فروق قال حدثنا عبد الوارث ها و به قال حدثنا یحیی ابن یحیی قال اخبرنا هشام ها وبي قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كل من القاسم بن مهران عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عليا وزاد في حديث هشام قال ابو هريره رضي الله عنه كان يمرت ويغرزه قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم چه پجاما کی لاڑ مبارک کی تو کی یردو ثوبه بعضه ولا بعض اباذی په باز داسې مغلا او پسکولې و به قال حدثنا محمد ابن المسنى وابن بشار قال ابن المسنى حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شوبتو قال سمعت قتاده يحدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا كان احدكم في الصلاه کل چیو تاسو کی په مسکی فینو ناجی ربو ته د خپل رب سره خبرې کوي فلا یبزقن نبی نه دی مخلد الارن تو کی ولا یمین نخی طرف تا ولکن شماله تحت قدمه گس طرف لدی تو کی لاند د قدمنا و به قال حدثنا یحیی بن وهیا وقتیبه بن سعید قال یحیی اخبرنا وقال قتیبه حدثنا ابو عوان عن قتادان عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البزاق فی المسجد خطویت لارت کل پجمعات کی گناہ وکفارتها دفن وعوددی کفار داغی دفن کولی خدا لیسی جمعات کچائی خارا کے دفن کے پٹے دیکھیں اگر جمعات پوخوی فرشوی نبیا بغیر دی وینځلو نه په بل سن خلاصيږي وبه قال حدثنا ابن حبيب الحارثي وقرابا خالد ابن الحارث قال حدثنا شوبه قال سالت قتاده عن التفل في المسجد تپوس می کړو د قتاده نه په وارد لاړت کلو کې په مسجد کې ناوی ماوریدری دان ابن مالک رضی الله عنه نه چیوه چې ماوریدری دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چی فرمایل الطفل فی المسجد خطویۃ لا تکل فی جمعات کی گناہ وکفارتها دفن او کفاره داغی داغی دفن د لریکول لیک جمعات کا چای خو حاخر لیک او اکثر جمعاتنا فرشونه نو بغیر د صفائی او د وینځلو نه کار نکی و به قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن اسماء الزبعی و شیبان بن فروحا قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل المولى بعينان عن يحيى بن وقيل عن يحيى بن عمر عن ابي الاسود الديلي عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبيب عرضت علي اعمال امتي پیش کرے شلفما اعمال دو امت زما ما تد امت اعمال پیش کرے شل حسنها وسيئها خيستا ملونا او بد ملونا دا ما تا الله خير فوجدت في محاسن اعمالها نماو مندل پخیستا و ملونو ددوی کی الاغا اغد تکلیف شے یوماتو عن التوریق چلدر اکڑیشی دلاری دا مسلمانان ناز غیرے دکیلی پوستکیلی یا بلس گندگی دا لار پی گندخ کاری دا و وجدتو فی مساوی عمال یومی مندل پناکارا ملونو دوی کی النخاعت تکونو فی المسجد یا غلاړی او خراش کی چیوی په جمعات کې او دفن شوی نوی جمعات کی دی او هغه دفن کړی نی ما ته زما د امت اعمال پیش کړی شل نو پاره کې می دا وکتل و به قال حدثنا عبد الله بن معاذ الانبري قال حدثنا ابي قال حدثنا كهمس عن يزيد بن عبد الله بن شخير عن ابيه رضي الله عنه فلا رصفا قول داد شريعت يو حكم نه وقوا بلا بډای ګان زړې زنانه نو ګنو رصفای په پور بنچا کولا و ساری وختي چې بانګ وای نو لارو کې شوکني نام په خپل پردي کې روته او د مو د کور مخه به جارو کا دا غه خاسته اعمالو کې دي اوس غداسي چې کمشره خزه دا او که کشره دا بس کور جارو کوي په خپل لارې لرو ورځي یا معشوم نه ور کوي دا لارې کې واچو ور دي لارو کې خلکو ډیرانو نه چولي دا د اسلام د اخلاق نه خلاف لارې کې ګندګي شول دکاندار سکي ګنده سيزونه لارې لرو ورځي زمیدار که پټه صفا کوي نو لارې لرو ورځي دا د اسلامی آداب نه خلاف ژوند دی وبه قرات ثنا عبد الله ابن معاذ الانبري وقرات ثنا بي قرات ثنا كهمس عن يزيد ابن عبد الله ابن شخير النبي قال صليت ويمذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف رايته ماوقت تنخا سيد الله حبيب لاړتو کې فدلکها بنعله نوی مغلی پخپل پیزار سرا پخپل پیزار بانی اغا او مغلی او داغی ازاله اوکا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زرع عن الجريري عن ابي العلاء يزيد بن عبد الله بن شخير النبي رضي الله عنه انه صلى المسكر النبي عليه السلام سرا قال فتنخى لاري تغلي فدك دلكها بنعلي يسرى نوي مغلي پپيزار غسباني او داغی ازالے اوکا باب جواز صلات فی النعلین جواز د مس په پیزار کې پاک پیزار دے سو په مس کوي کور کې یا په مسجد کې یا پاک پیزار کې سو طواف کوي لکه باز مسلمانانو ته طوافونه چې کوي نو د خپو تکلیف وي کچره دغه شان خپل ابل کوي نو تکلیف دی ورته اوس په پاک پیزار کې طواف کوي خدا ټول خبرې په شریعت کې درستی دي و به قرات سنایا ہے ابن ہے اقرابنا ابي شربن المفضل انا بي مسلمه سعيد ابن يزيد قال قلت لانس ابن مالك رضي الله عنه اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم او رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين چې موږ به کولو په بازار کې قال ان حمد وي او وبه قال حدثنا ابو الربيع الزهراني زهراني قال حدثنا عباد بن لوام قال حدثنا سيد بن يزيد ابو مسلمه قال سالت انس رضي الله عنه بمثله وګره موږ په پانو په بازار او په موضوع کې تر سوچي کې پليتي ني باب کراهت الصلاۃ فی ثوب له اعلام باب دې په بیان د کراهت د مس کې پدا سجامو کې چې غیل لا سنخ او پلیس کی وی او دا غی قتل تا د مس د خشوع حضور نسته مشغوله کیږي و به قال حدثنا عمرو الناقد و زهیر بن حرب ها و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه و لفظ زهیر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في خميسة مذكروا په صادر کې دا سلور ګټه د وړې صادر وی خميسة لها اعلام او دا غي د پار داسې پولیس کې اونخې وی پاغه کې مشکونو او غید پار ادا سے عالم و نخوی وقال وی فرمائل شغلتنی عالم و حاضی وی مشغولکم زن نخودنی فضعبو بیائیو سیدہ الى بی جہم نبی جہم رضی اللہ عنہ تا او دا جامور تا ایرا لگلیوہ واتونی بی ام بی جانی ما تداغام بی جانی جامر آڑائی ادادی د پاره ودا ول اور کای بلت هراړی چې دا غزر له تکلیف می نه او نشي چې دای ګنې دی وژنه زماده هدیه واپس نه کړي دی کې ګنې سم نقصانو خدا د الله حبیب د موز نه مشغوله کای پدی ترتیب ورته د الله حبیب فرمایلی ویدا مضاف د دا جامع ابی جہم تا ادا دا سی سخت غنت جامعی او سخت سادر وی اغیر دا سی نخی مخینی او ککل ور تا نخی او پلیس کی اغیر تا خمیستون وی اکنوی اغیر تا امبجانی وی اغیر تا امبجانی وی ویزی پا مسکی مشغول کم زی مسکی مشغول کم و بیهی قال حدثنا حرملت ابن یحیٰ قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنی انسان ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصلي قدرت له رسول الله صلى الله عليه وسلم مجھے کول فی خمیسه تن پہ صادر کے ذات اعلی من چخاون د نخو پلیس کو فنظر الى عالم هاوی کتل ذی دین خطا فلما قضى صلاته جکل مشبرکو قال ذبو بهذه الخميسه لا بجهم يو سيدا صادر بجام ابن حذيفه واتوني بام بجانيه بام بجانيه ما تداهم بجانيا جامرال فانها الحتني انفن في صلاتي ديوز په غفلت کې واچولم په مسکي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن شعبة النبي عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت خميسه دعيو صادر لها علم غيل نخيو پلیس کی فكان يتشاغل بها في الصلاه ددي نخو كتبان ومسك مشغول دفاتوا با جهم وركا با جهم تا وخذ كساء له اور اوای غسو صادر دا ام بجانین چه ام بجانیو ساده او کلکو او غیلر نخی او پلیس کی نوی بابو کراحت صلات بی حضرت طعام اللذی یرید اکلہ فی الحال و کراحت صلات ما مدافعات الحدث و نحوی باب دے چی مز مکروح دے چی طعام حاضر دے آغا کزد پارا چی دے فی الحال داغی دے خوراک را دل ری اوگے دے او خوراکم تیار دے لکا روجا سڑی ما تکاو دے دعا دے خوراک تا حرس دے دے دے اول روٹای اخری کی توجہ ٹولا دی اسینک روڑای رستو کنو موس کی بیٹولا توجہ ستے چکل اب موس ختمی گی چیز دے روٹای لکینم او مکروح دے موس چې سړی واړه بول او لوی بول ورچې دی او دا د فکای او یار زر زر دې نه دا خاصو بیا به د سمات کم نو دا کراهت تحریمی دی ګور موزه کې نقصان راځي دا سنور مسائل ذکر کای و به قرابر امر الناقد زهر بن حرب ابو بکر بن ویشه با قال وحدثنا سفیان بن عینا عن الزهری عن انس بن مالک رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا حضر العشاء كل جرا حاضر شي د شپې روټي او قیمت الصلاه او دته د موزه قامت مکړه شو فبداو بالعشاء نتا شو ابتدا کوي پروټي خورو د شپې وبه قال حدثنا هارون بن سعيد الاهلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمر عن ابن شهاب قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قرب العشاء کل شرا نزدی کریشی دشپی روٹای و حضرت صلات او مزم حاضر نے فبدو بی قبلان تسلو صلات المغرب نشورو کئی پا دی روٹای مخیدی نچی مزو کئی تاسو مزنما خام اگورا چه دما خام مزی ہوئے ندی کی اشارہ و دیتا ہے دما خام مز کی خطلوار مقصد دا نو چې هغه کې وای روټه شروع کړو دي نورو کې خډېرو کې د وخت ده د ماخام مسکې د نورو منځونو په نسبت تعجیل وي اتا سره تیر شي دي چې ما د ما امت په خیر ما عجلوا المغرب نو چې د ماخام دی تخصیص زکو کو چې کله ماخام کې ته تاخير کول شي نو غیر د ماخام نو خډېر اولادې ولا تعجلوا عن عشائكم تلوار مکه وای د خپل روټي خورو د شپینا چې ته زر زر موزو کې هغه موز بده ګډوډ شي نظره وزګار کا فارغه کا چې الله ته فارغ زبانه ودرېږي و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير و حفص بن وكيع عن هشام بن النبي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال حدثنا عبد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عينان عن الزهري عن انس رضي الله عنه وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واللفظ له قال حدثنا ابو سامه قال حدثنا عبد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اودیا شا وحدکم کله چکی خودیشی هغه د شپې روټی دی او تاسو او قیمت صلات او دلته د موز اقامت مشو نفبدو بلشا شروع کوي پر روټی د شپې ولا یا جلدنا او تلوار دین کوي خامخا تا یفرغ منو تر دې چې د دې نفارق شي وبه قال حدثنا محمد بن اسحاق المصيبي وقال حدثنا سنن ابن عياض عن موسى بن عقما وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج ها وبه قال حدثنا سلط بن مسعود قال حدثنا سفيان بن موسى عن ايوب كل من نافع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وبه قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن اسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن ابن ابي عتيق قال تحدثت انا والقاسم عند عائشه رضي الله عنها حديثا وهي حديث بيان ما وقاسم عائشه رضي الله عنها سره حديث وكان القاسم رجلا لحانتن وقاسم یوکس لحانتن چې ډېر لحن به په کلام کې کولو لحانتن ډېر لحن به په کلام کې کولو د لحانو دا د مبالغې صیغه وا او قاسم او دا قاسم لحانتن چه دا بڑیر سکولو لحن بے کولو وکان القاسم او قاسم ابن محمد ابن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ او داد بی بی روارو کثیر اللحنو پا کلام کی بے لحن کولو باز اللحنا ذکر کری زمد لام دا و حاسا کی ندا دام پا مانا دا لحانا دے او تاسو دا لفظ قران شریف کې ویل ول تعرفنهم فی لحن القول ها دا ګورا کثیر اللحن معنا ود لحانا لقد علامه دا صیغه د مبالغه دا دیر علم والتل علامه وی بعض لحنه ویلی دام دغه معنا دا وکانا لأم ولد وکان القاسم رجلا لحانة اے دا لحن بدډیر کولو اے یلحنه الناس دا پشان د یخدعود دوک کی دو رازی او لحن اصل کیو چالا کئی توئی یو په د قرت په کتابونو کې لحن خطا او غلطی توئی وکان لأم ولد او دے وکان لأم ولد وکان لأم ولد اے دے د ام ولدی د بطن نو د ام ولدی د بطن نو فقالت لو عائشه ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن اخي هذا سشی تعالی رضی اللہ سے خبر نہ کہ لگا سنگ جی بیان کئی دا ابن اخی هذا آغا روار زمادا اما انی قد علمت من این اوتیتا هذا ادبته امه وانت ادبتك امك وی خبردار ما لپتر من این اوتیتا د کم زین دارات للکڑی شیدی دارات لل د کم زین شیدی وی دا چه دی دب ورکڑی د تمور د دها دا عدبته امه وانت عدبت کا امکا کالا فغضب القاسم قاسم غصش و ادوب علیها قاسم غصشو و ادوب علیها او دا ادوب پا مانا دا حق دو دکینی دا او دا سی کینا خفقون تشو فلم مارا مائد تائشا کلی چوکتو ادرستخان دا ایشی بی رضی اللہ عنہ قدو تی بیها چرونشو قاما پاسو قالتے نا وی چرته قال او صلی وی مسکم قال اجلس قال اجلس بی بی ورته کینا قال انی صلی وی زمسکم قال اجلس غدر دا ګور غدر یعنی یا غادر غدر غدر دی لو ترک الوفا چې اوسړه پورا والے اونکی او دا کله په بد ورو سختی کې چا سره سختی کې پائے کې استعمالیږي او بیبي ورته دور زکه او حکم او کوچ دا هم المؤمنین وا ادا د پپو وا د دنا مشرا وا ادله ادب ور کولو اده پشان د شاګرد او واریو بچیو وکینا غدر انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما اوریدنی دید اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہی فرمائے اللہ صلاة بی حضرت توام نشت دے مز چکل توام حاضر ویڑد مولکی گیوگے میں پچوس مز کے نٹوڑا توجہ بدی دیتا وی ولا ہوا یدافع الاخبثان او ندا چیو سڑے دوارا او دسماتی واریا لوی بول دفکئی دا دفکای واړبور ورټینګ شوه دی وار کوم ځن ځان خلاصو الوی بول ورچنگ شوی او دی وی وارو کا مز نظار خلاصوم بیا بدا کوم نو دی وقت کی مز د مکروح دے او دا مز درسن دے و به قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل بن جعفر قال عبر ابو حضرت القاص ابو حضرت القاص سيدنا ابو يحيى يعقوب بن مجاهد او دا د لقب ابو حزرا عن عبد الله ابن ابي عتيق عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمثلي ولم يذكر في الحديث قصه القاسم او د قاسم خبره په دې حديث کې نه د ذکر کړي نگر حدیث الباب کی دا خبر واچ توام حاضر وی توگے می نوموز نمخ کی بتوام نزان فارغ دا وڑو بولو لوی بولو تکلیف دے نزان بفارغ کی او پفارغ زنبان بموز لو درے گی وبه قال حدثنا محمد بن المسنى باب النهي من اكل ثوما او بصلا باب دې په بیان د دې کې چې چاو خړوغا پیاز او کراثن ګندنۍ چې ورته وې اپان پانی افغانستان خلک یې خوري او نحو یاد دی غنتی مما له رائحت کریحت چی اغیل بد بوئیوی لکمو لی چاو خوڑا کچا پیاز کچا اوگا سیگرٹ چیلمو والا یا نور دا سی باز رنگ سازوی اغنا دا پیٹرولو بوئیزی دا چانا دا خورو دا تیرو بوئیزی ندمن دا هن حضور المسجد تیزید جماعت تا حاضری گینا حتا تذهب تلک الريح تردی چې دا بدوی ته لاړ شي ذکر دې د وجنه په ملائکه له تکلیف وي نور مزګزار له په تکلیف وي و اخراجه من المسجد او دې د جمعات نمبر کوله ولر کوله شي و بي قال حدثنا محمد بن المسنى او زهير بن حرب قال حدثنا يحيى القطان عن عبد الله قال اخبرني نافع بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوه خيبر بغزوه خيبر کې ویلو منا کړ من هذه شجره چا چ خوراک کو د دې بوټي نه یعنی اسوم د وګینا فلا ياتي ان المساجد نو دې دې نه را دي جمعتون تا قال زهير في غزوه ولم يذكر خيبر او د خیبر ذکر نه فرمایله و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير ها و به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله النافع ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل من هذه البقلة چا چې دې سبزو مبزون خوراک کو غشوا يا شل اولان کې بقلا اصل کې هر هغه شنو بوټو ته وایي چې زمکه کې وي فلا يقربن مساجدنا نذران دي کېد مجماتونو ته حتا اذهب ريحها يعني اسوم چې بوي د دې وګي تلاړ شي و به قال د زهير بن حرب قال د اسماعيل ابن علي عن عبد العزيز بن شعيب قال سويلان سن رضي الله عنه ان سن په واره وګي کې وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من کلمې نه دې شجره دې چا جې دې اونې نه خوراک بوټینو کو فلا يقربنا را دې دې کې دې نه مونږ ته ولا صلی معنا مونږ سره دې بوزنه کوي. وبه قال حدثني محمد بن رافع عبد بن حميد قال عبد بن اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال ابن ما بن جوري عن ابن مسعود بن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال من هذه الشجره چا چې د دې وګي د ګټي نه خوراکو کو فلا يقربن مسجدنا الجمعتني ديګينا ولا يؤذينا بري ولا يؤذينا مغلا دی تکلیف نراس رسی بری حثوم پا بوید اوگی و بیهی قرادسنا ابو بکر ابن وی شیم قرادسنا کسیر ابن حشام نشان میں دستوائی انا بی زبیران جابر رضی اللہ عنہ قرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک للبسولی دخوراک دو کچا پیازنا والکراز گندنینا فغلبتن الحاجتو وی مونگ بانی حاجت غلبو کا فاکرنا منها نمونگ دیدین خوراکو گو فکاروی فرمائل من اکل منها دی شجرت المنتنا تی چاچی خوراکو گو دیدی بوٹی بدبویدارنا فلا اقربنا مسجدنا دمونگ جماعت دیدی دیکی گینا فین الملائکة تتعزا مما یتعزا منو لنس ملائکم تکلیفات مخصوص شوی دا اغه سنه چې انسانان ته تکلیف محسوس وي عید دی بدوی نه تنګي وای کی جمعات خالد دی اپا کې شوک شته نه چا چې کچو غو خورن نتل مکروه تنزیه دی ځکه ک خلق نشته نو مسجد کې ملائک خوشتای له تکلیف ملاوي. وبه قال حدثنا ابو الطاهر وهرمله قال اخبرنا ابن وهب بن قرابر يونس بن شهاب قال حدثني طه بن ابي رباح ان جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال وفي روايه هرمله زعما دغمان كن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما چاچ کچوغو خړاو بسلني اپیاز فليعتزلنا من دي اخلشي او لا يعتزل مسجدنا داداشو فرمایل د مجمعات نه دي اخلشي وليقعد في بيته فقور کی دکيني وعنوتي بقدر الله بي ترونه شو بي قدر جو کټوي فيه خضرات من بقول فيه خضرات من بقول پاغي کې دغه بوئی والا ترکاروي فصال فخبر بما في من البقول تپوشوکو نو خبر ولا ورکه شو هغه چې پدې کې کوم سبزي فقال قربوها الى بعض اصحابه في بعض مرغوته نږدې کې فلما رآه کرها اکلها کله جوکتو اغم د دې خورن بد غنل چې پیغمبر اسلام بدو غنل قال الله حبيب کل تخرف اني ناجي من لا تناجي دغه هغه چا سره خبرې اترې کوم چې څور سره خبرې اترې نه کې دتی اخرى او زید دی وجن نخرن ویت دا اخرى او زه خو دې دی و جن نه خرم چې دغه دغه خبرې دي او ګر قدرغه کټوي ته وای چې پای کې شی په خول شي دې کې تذکیر او تانیث دواړه جایز دي. او خضرات دغه سبزو مبزو تا وای اې دا الله حبیب لدا کټوي روړې شوا نو د دې پخې نسنګ منشو وې ازر راغله چې پاخه اوګه پخه شي دا غیبی ختم شي پیاز چې پوشي بوې ختم شي دا غیب په خوراک کې خو اجازه راغله د دواړو روایتو کې تعارض غونته دي. امام قرطبي داسې فرمایلی چې دا کټوي کې کوموګا یا پیازو دا پوره پاخ شوی نو دا غي بوی زال شوی نو نو دا باقی پاتیو په حکم د کچوګیو پیاس کې امام نووی وای چې په صحیح بخاری او سنن ابو داود کې داسې راغلی اوتیا به بدر د بقدرن په ځای سره به بدر دا یو تعالیو نو د قدر په ځای به بدر لفظ راغلی دی اے ګول غنتلوخ وی باز مرګرو ته نږدې کوي از نه خورم زکه زمو مناجات کوم دا غچا سرا چې تاسو ور سره مناجات نه کوي تاسو دا غي سره مناجات نه کوي و به قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد ابن جرير قال ابو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اكل من هذه البقلة الثوم چاچی دی سبزی اوگی نا خوراکو کو وقال تامرتا مکا من اكل البسولا چاچی پیازو خڑو کچو ثوم اوگا والکراسو گندنی فلا اقربن مسجدنا دم جماعت دینی دی کی گینا فإن الملائکة تتعزا ملائکم تکلیف محسوسی مما دا غسنا یتعزا منه بنو آدم چراغین تکلیف محسوسی بنی آدم و بیهی قالات دسان اسحاق بن ابراہیم قرابنا محمد بن بکر ها و بیهی قالات دسانی محمد بن رافع قالات دسان عبد الرزاق قالا جمعی اخبر نابل جریج بیاد الاسناد قال من اکل من هذه الشجره يريد الثوم چاچ قراکو کود دی بوٹی ونی نا یعنی اوگا فلا یغشنا فی مسجدنا نو ندی رازی منتز من پا جماعت کی ولم یذکر البسول والکراف او د پیازو گندنی ذکر انکو و بیهی قراد دسنا عمر الناقد قال حدثنا اسماعيل بن عنيان الجريري عن ابي نظر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لم نعد عن فتحت خيبر فوقعنا لم نعد وي لم نعد حتى فتحت خيبر دا لم نعدو دا دا عدا یعدون دا پا مانا دا تجاوز را دی ما تجاوزنا مونگ تجاوز نو کڑے فتح خیبر تردی چی خیبر فتح شو فوقانا واقعی شو مونگا اصحاب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تلک البقلت اثوم پدغ سبزو دا اوگی کی والناس جیاؤن خلقو گیو فاکلنا من آکلن شدیدن مو خوراک کرو دینا خوراک دیر کچوگا مو خورا ثم روحنا الی المسجد یا جماعت ترالو نومند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوی فقال من اکل من آدی شجرت الخبیثتی چاچ خوراکو کددی بوٹی گندا او بدبیدارن دسشی فلا یقربن فی المسجد یقربن فی المسجد مقتدران دیکی گنا پجمعات کی فقال الناس حرمت حرمت خلکو بس وګ آرام کړي شو وګ آرام کړي شو نو دا خبره نبی دې السلام ته ورسه فقال ايها الناس انه ليس بي تحريم ما احل الله لي نشته د مال رات حرامول دا غس چې الله حلال کړی دی ماتا دا وګ حرام نه ده ولکن شجره نکره ريحه دا یو بوټه دې ما باندې بوی بد لګي او بد بوی دې وګي د پاره نوګه حرام نه ده صرف د دې بوی پال د الله په حبيب بد لګي دو پارچا بد لګي او ملائکو تم تکلیف رسیږي و به قال حدثنا هارون بن سعید الایلی و احمد بن عیسا قال حدثنا ابن وهب بن قرابر نیامر عن بکیر ابن الاشج عن ابن خباب عن نبی سید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی زرعت بسل و اصحابہ تیر شو د اللہ حبیب علی زرعت بسل زرعت توی وهی الارض المرزوع اے زمکا چیغی کی کرونده شوی ده پیازو اغید ای مرگی فنظر ناسم منو فاکلو منو سو خلق راکو شو ده دین خوراکو کو پیازو نا ولم یاکل آخرون نورونو کو فروحنا الیه منگ واپس لارو فدع الذین لم یاکلو البصل روی بل لا کسان چې پیاز نو خړلی او اخر الاخرین او غنور ته ورستو شی حتا ذهبری هوها چې ترسو دې پیاز وبوی در نه تللی و به قال حدثنا محمد ابن المسنا قال حدثنا ابن شهید قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاده بن سالم ابن بلجاد عن معدان ابن ابي طلحه عن عمر ابن الخطاب رضی الله عنه خاتو آبائی عمل جمعاتی خدوی و پرد جمعی نو ذکر کو نبی علیہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ذکر کو دعبا بکر رضی اللہ عنہ قال انی رئیتو وی ماوکتو کان دیکن تب ویگنی یو چرک نقرنی ثلاث نقراتن وما باندې یو درې ټنګي ولګولې و اني لا اراه الا حضور اجلي دا د ابو بکر د عمر رضی الله عنه لوی شاه خوبي بولیدو اپ تعبیر پوه شو زه ګمان نکوم مگر زمانه تارا حاضر شي و ان اقوام یامروننی س قومنا ما ته حکم کیا نستخلفا چیز زان نرستو خلیفہ جوڑ کب و ان اللہ لم یکن ندی اللہ لیو دوئی عدینہو چی دن دی برباد کی ولا خلافتہو ان خلافت قل وللذی باعث فیه او ناغا چرالی گلے دی پائے کی خپل پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نهغه چې الله پاغه کې خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام را لېګلې ده وې درې ټونګي په ما ولګولې وې تیر انشوا مگر دغه جمعه ا دې په چړو واله شو ویس خلق ما تا حکم کئی چیز دا سی حکم فین عاجل بی امرن ویک تلوارو کا پما دے کار مرگ دا سی ناسا پی راغے نو تاسو سو کیفال خلافت و شورا بین هاولای ستتی خلافت با پا مشوری سرائی پا مند دیش پگو کسانو آغا کی چی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ حبیب وفات کرش و هو عنهم راضی او غد دیش پگو نرازیو دیش پگو کسانو کی بخش پک سوکو حضرت عثمان حضرت علی او حضرت طلحہ او زبیر سعد ابن ابی وقاص عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ او سید ابن زیدم پاشرو مبشرو کی غبد دا عمر رضی اللہ عنہ خور وادوا ندے پکی ذکر نکو ذکر دے دخپلوانو نو ویدیش پاگو کسان دی کینی ادیش پاگو کی خلیفہ دی جوڑ کی زاننا وَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَقْوَامًا يَتَعَنُّونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ وَيَبِشَكَ زَپُوهَ زَپُوهَ چې څه خلق سړي آی عیب لګوي توال لګوي په دې کار کې بعد د یتعنون معنا ای یتعنون او یتعنون عین معنی زما او فتح را معنا یتعنون فی هذا الامر عیب لګی ان انکار کوي و انی قد علمت او بیشک زپیم ان اقواما چیس خلق یتعنون فی هذا الامر آغی عیب لگئی پا دیکار کی او دین مخالفت کی انا زربتهم بیدی هذه علی الاسلام انا زربتهم بیده هذه الى الاسلام ز وهم دوی پلاس چه دار په اسلام فین فعلوا ذلك کدا سو کل فولائک اعداء الله الكفرت والضلال دا دشمنان دا الله دی کافر او گمراهان دا خبر امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی چکہ چرے دی دا کار حلال گنی نو یو شے حرام وی آغا حلال گنل خوبیا سڑے کفر او گمراہی ترسائی نو پدی طریقی حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ ویدا بد دشپگو کسانو پا منز کی شور آوی دی بد اشپگ کسان پا خپل خوخا امیر جوڑائی دو امریوی کدریو کسانو یو سنے خوخ کو او درې بل خوخ کو نبی عبد الله ابن عمر ته وای دی په فیصله وکي نو وای کدی د عبد الله په فیصله راضی نشول نو هغه کسانو سره مرګري شي هغه درې سره چې کوم کې عبد الرحمن ابن عوف وي او د خلافت کار دومره اهمو ویک سالور راضی شول او دوین کار کئ نو دا سرونه پتو وهای اقدری راضی شول یو پسری باندې درې پبل نبی عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما حکم وګرځوي کپدینی اغه خلق طرف ته منلو کئ چې کوم دریو کې عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه ده پدی ترتیب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذکر فرمائلو او فین فعلو که دا کار او کو یعنی دی دا شی حلال گنی نو یو شی چه اللہ حرام کرے او سو که حلال گنی نو دا خلوی دا نقصان خبر دا سم انی بیاد چم لا دا عبادی شیعن نپریزم زان نفس یو شی احم انی چه اغد دی رحمی زما پنیز دا کلالنا ما راجعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سی شیعن ما بار بار مذاکره او رجوع نه کړی د الله د رسول سره پیوشي کې ما راجعته فل کلالا لکه څنګه مراجع او کلام ویل را ویل میکړی د کلالا بارک او ما له ذری فی شین اماره دغه سختي سره خبرې نه کی ما له ذری فی چې پدې کې سخت خبرې کړی حتا تو انا بیسبعی فی صدری دا سی په ګوت سره زما سینه والے وا وقال يا عمر يا عمر لا تكفي كايت السيف ايا نه کافی تا تا یاد دوری الذي في اخر سوره النساء هغه چې په اخر د سوره النساء کې چې کله کلاله د میراث ذکر یستفتونک قل الله يفتيكم في الكلاله قل الله يفتيكم في الكلاله واني نعش او د چیم که ژوندې پات شمک سی فی ها فیصله وکوم د دې کلاله بارکه به قضیه پدا سی فیصله یقضی بها فیصله وکي پدی مې یقرو القران او من لا یقرو القران چې سو قران لولي او سو قران ندونی قران لولي یا قران ندونی ایو پدی فیصله باندې لدا سی عام او یعنی کلاو سرگند فی سلوی ثم قال بیو اللہم اینی اشہدوکا علا امراء الامسار زگواکومتا پا میرانو دخارونو فإنی انما تبع انما بعثتهم علیهم زچیم انما بعثتهم علیهم لیگنی بدویل یعدیدو علیهم دیده پارچ برابر برابر انصافو کی دویتا ولیعلم الناس دینو و خلقو تا دینو خی او سنت دا پیغمبر علیہ السلام دوی ویقسم فیم فیم و تقسم کی پدئی کی مال فید دوی ویرفو الی ماش کلا لیهم اراپور تا کیمات آغا چی مشکلوی پدوی دا کار دوینا ثم انکم بیا تاسو ای الناس و خلقو تا اکلون شجرتین قرئ او دوونی بوټی داغه میوالا راهما نګورم دا الا خبيثتين مگر دا غندري هاذ البسول وثوم تا پیاز وګا لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وي بيشکما کتره رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد کله سي به وارد بوې دي دوارو دي وسلين په مسجد کې امر به اغبارک و حکم کو فاخرج الى البقي عبد جمعات نه بقي طرف توي شو فمن كلهما فليمتهما طبخا سوق چه دا دوار اخري ندا دي مړي کی بوید دي پپخول سرا پخا او اوغا او پیاز دي اخري وبه قرات سنا ابو بکر بن ابي شيبه قرات سنا اسماعيل بن عليان سيد بن ابي عروبه او وبه قرات سنا زهير بن حرب ويساق بن ابراهيم كلاهما عن شبابت ابن سوار قال حدثنا شعبه جميعا قتاده في هذا الاسناد مثله نبدي ترتيب باني حضرت عمر رضی اللہ عنہ وصیت فرمائلو پدی ترتیب بانے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وصیت چی ما نفس بشورا سرائی او پکم یو کس چی داش پگوارا متفق شل ناغب استاسو امیر وی باب نهی عن نشد الضالة فی المسجد وما یقوله من سمع الناشد. من راغلی د اعلان کول د رکشی وشینه په جمعات کې او سبا وای چې چا واوري د اعلان کون کی आवाज. و به قال حدثنا ابو الطاهر احمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب عن حيوا عن محمد بن عبد الرحمن عن ابي عبد الله مولى شداد بن الهاد انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول فرمایلی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی من سمع رجلا چاچو اوریدل دی وسنه یشن شود دعالتن چې دې دروک شی وی شی आवाज ونه او مطالبه کوي په جماعت کې فل یقل نو دې دی وای فل یقل دې دی وای لا رد الله عليك واپس دین کی اللہ دا تا تا اے دالا نافیہ دا جمله دعا را واپس دین کی اللہ تا تا بعض ادا سے معنی مکڑی توجہ مدا ویدان لا ناہیہ دا دا ماباد دعا دا لا لا تفل ذالک دا سے مکو جمعات کے اعلان کے رد اللہ علیک الله دې تعالی واپس خدا اوله خبره ډیره مشهور ده چې دا بدوایی ده لا رد الله عليك فلا بوقف نکې واپس دې نکې الله تا تا فان المساجد لم تبن لهذا جمعتون خود دې د فار جوړ نه دي جمعتونه د دې لپاره جوړ نه دي جمعات خود ذکر تلاوت او د مزد لپاره جوړ دي دې کې خو اعلانونه ونکي جمعات کے اعلان کول دا ناروا او ناجائز دے دروکشی ویشی یاد بلشی. و بهی قال حدثانی زہر بن حرب قال حدثنا المقری قال حدثنا حیوتو قال سمیتو ابن اسود یقول حدثنی ابو عبداللہ مولا شداد انہو سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ یقولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل بمثله وبه قال حدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سوري عن القم بن مرصد عن سليمان بن بريدة عن ابيه رضي الله عنه ان رجلا نشد في المسجد وسلي الان قول دروك شوي شي په جماعت کې فقال من دعا الى الجمل الاحمر سوق دي چې بلل کوي هغه سرختا مانا سروخ رکشه نبی علیہ السلام لا وجدتا تدیداؤ نمومی انما بنیت المساجد لما بنیت لہو بے شک جڑکڑی شوی دی جماعتون آغس دا پارا چی غید پارا جڑکڑی شوی دی نگورا حدیث کی سو فیدی دی یو خوب جماعت کی بد رکشی شی اعلان نکے پدی کی بس خرسے اخلے نا پدی کی بھئی جارہ نکے پا جماعت کی آواز را پور تکول بلا ضرورت درست نری ندی کی دے علم دا خیر مذاکرہ بکے و جمعات کې بس وک سکارم نه جوړي جوې عبادت کسو کې قرآن شریفونه جوړو کتابونه جوړو پدې کې بغندل لکه او داسې دی ورته وای چې ته دې داو نه مومې. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيون عن ابي سنان ان نلقى متب بن مرثد بن سليمان بن بريده عن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قال شيء مزو قام رجل يسرى پورته فقال من دعا الى الجمل الاحمر سوكرا بلل كي اغاسر اختا من ركشه نبي اسامل وجدت تدیونم من ما بنیت المساجد لما بنیت له جمعتونه خو جوړ کړی شوی دی هغه سره پارا چې ویله جوړ شوی ني او به قرات سنا کو ته و تم نشیر قرات سنا جرین محمد ابن شیبا عن علقمه ابن مرثد بن ابن بریدا نبی رضی الله عنه قال جاء ربی راغلی او باندې چې په دینه چې مشکلو نبی رسول الله مجد سبا فاد خل راسو من باب المسجد رادن کو سرد دروازی دجماعتنا فذکر بمثل حدیثهما نو ذکر یو کو بمثل حدیث دروازی ما مسلم وی هو شیب ابن نعاما ابو نعاما روانو مسرن و هو شیب و جریر و غیرهم من الکوفین و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.